xamantene moy durée maximum nga xamantene lolu bu fa xasse ba yegg dañuy xamne nak leneen lu mu gisati dootul mbeure bo wa jorngel la tuddu wala deret gu yakula manam bu boba ci kaw lolu kon lolu dootu ko téré julleti dootu ko téré worati té dootul téré tamit jëkërum di sey ak mom niki nonu mën na jang alquran ak lolu niki nonu tamit mën na dugg ci jakki ci mën na tawaf kaaba gi ak yeneen ak yeneen ak masala yi nga xamantene ñoy atté ci aju bu boba itam manam kon bu boba lolou borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dañu wuté ci masala bobu li nga xamni moy li ci gëna dëgër tamit insha Allah moy li nga xamni mom la jumhur wax rahmuhumullah manam ne li ëpp ci mbeureuk manam moy fukki fan ak jurum manam fukki fan ak jurum nit munu ko munu mbeureuk gis mbeureuk li nga xamanteni moy liko ëpp amna nak hadith bu da'if bu ci ñew waye loolu borom xam xam yi atté woowuñ ci waye fiñu atté wo moy dañoo wax ne sama borom subhanahu wa ta'ala dafa ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binuma jinna ak nit luddul pour ñu jaamuma manam kon bu boba li nga xamne mom lañuy xam moy su fekente ne sama borom subhanahu wa ta'ala dafa bind jigen ji pour mu jaamu ko ba nopi mu tok genn walu dundam gi yep te du julli lol wala lu upp ge manam lu upp genn walu dundam gi te du julli du wor bu boba ci lañuy xame ni dedet lolou mom manuta ne kon ci kaw lolou ci lañuy xame ni manam kon fukki fan ak jurom manam moy li upp comme ni nga xamantene mom la ata ibn abi rabah rahimahullahu ta'ala wax neena man gis na jigen jo xamantene manam day gis mbeureugum ben fan niki nonu gis na jigen tamit jo xamantene day gis mbeureugum fukki fan ak jurom manam ak li nga xamne moy li upp li ñu gis ci borom ci nit ñi parce que tamit li nga xamne mom lañuy xam mom moy buntu bi ay hadith yu bari leralu ñu masala yi nga xamne ñom deug ñom ñoy ciosanu masala yi manam comme masala lan mo upp ci jorngel ak lan mo upp ci mbeureuk ak lan mo gëna neew mbeureuk ak ban fan ban at mom mo gëna tuuti ak ban at mom mo gëna bëri ak yu mel non yoyu hadith yu bari leraluñ ko niki nonu lool motax borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañuy jëfëndiko qa'ida fiqhiyya bi moy règle fiqh bobu nga xamne day dox ci l'islam te masala yu bari ronu ci gën ci suufam te mom moy al-'adatu muhakkama moy al-'adatu muhakkama moy aada li nga xamne mom la nit ñi di baxo diko def dañ koy attéwo ci lo xamantene sharia terulul deug atté bi manam ci kaw loolu ci lañuy xamé ni comme nak li ñuy gis moy fukki fan ak jurom loolu mom lañuy gis jigeen ñi diko gis mbeureuk ci kaw loolu ba paré muy wéy ci ñom seen giiru dund loolu moy li ëpp niki nonu tamit boko bolek le fait que sama borom subhanahu wa ta'ala dafa bind jigeen ñi ngir ñu jaamu ko kon duñu tok li ëpp ci seen aduna te duñ ko jaamu loolu nak mom motax ñu xamne kon fukki fan ak jurom moy li ëpp amma hanafiyyi rahimahumullahu ta'ala ñom nak dañoo wuté li ëpp ci borom xam xam ci masala bobu rahimahumullahu ndax ñom dañoo wax ne fukki fan moy li ëpp ci li nit mëna gis mbeureuk manam ci kaw loolu ñoom ci hadith bi ñu tek lo tamit dafa daif kefe manam waye ci kaw loolu li nga xamantene kon mom moy wute yi manam wute bobu li nga xamne mom lay indi moy tay bu fekenteene ki japp ne fukki fan moy li ëpp li ñu gis mbeureuk kon jigen ji su gisee mbeureuk fukki fan ak ben day japp ne kon benen fan bi yokku loolu manam du mbeureuk kon manam day daal di delu wat amma li nga xamne mom lay def ak yoy yep insha Allah ta'ala dinañ ci ñew bu guñu ci ñew tay dañuy baye ba benen yoon insha Allah ta'ala ñu leral ana lan lay def jamono joju insha Allah ta'ala waye dal li ñuy xam rek moy mbeureug gi dal mënta wésu fukki fan ak jurom lool moy li gëna deugër hanafiyé nak rahmatullah alayhim neenañ ñom fukki fan la lool moy seen mazhab insha Allah ta'ala tekkante li ci aju dinañ ci ñew ci gën ko leral waye dañu bëgg ni ñu dal di xam rek li nga xamantene mom mo aju ci manam li gëna deugër ak tam li tax ñu mëna tak masala yi nga xamne ñoy point yi gëna important yi nga xamne soko xamul do mëna tontu ci benn masala bu aju ci walu gogo niki nonu tamit mu daal di am yeneen mbir yo xam benen mbir mo xamantene tamit borom xam xam yi rahmatullah alayhim lijeenti nañ ko tem bayyi lo nañ ko xel ji nit ñi te mom moy ana nan lañu xamé parce que ginnaw bi ñu xamé ni lu upp ci mbeureuk amna xam nañ ko xam nañ li gëna tuuti ci mbeureuk lan la ak wuti ci am xam nañu nak nanam at bi nga xamantene mom la nit ki meuna def manam moy li upp limi gis mbeureuk manam ba fofa niki nonu tamit gis nañu at yi nga xamantene lu ko gëna tuuti munuto gis mbeureuk lolu bu gisee deret lola febar la legi nak mu daal di res benen masala moy li ñuy wax aqallu tuhri moy lan mom moy manam digeunte ñaari mbeureuk ban temps lañuy gis ne moy temps bi gëna tuuti bi nga xamantene ñaari mbeureug mën nañ fe dox manam moy masalan tay bu fekente ni jigen ji dafa gis mbeureug tay wer wi ni nga xamantene tay gis nako masalan juromi fan mbeureug bi dag ana ñaata fan après lañuy xol ne bu ko gisate mbeureug fi ak boba dañ koy bolé ci mbeureug gi manam ba fofa ci bi lay bok waye bu xese ba tollu fofa rek manam dootul bokati ci bi benen mbeureug bu bes nak bu benen wer dañ ko wara konté walé surtout masalan tay bu fekente ne dafa wara japp idda manam ana nan lañ koy xamewé lolu tamit borom xam xam rahmatullah alayhim dañ ci wouté waye tamit li nga xamné moy li gëna deugër insha Allah ta'ala mom moy waxu ñi nga xamné ñoy jumhurul ulama di ñoy hanafiyye ak malikiyye ak shafi'iyye rahimahumullah ndax ñom dañoo wax ni fukki fan la ak juroom manam fukki fan ak juroom manam loolu mom moy lan mom moy tay bu fekente ne jigeen ji dafa gis mbeureuk tay adam masalan nek juroom ñetti fan wala mu nek manam wala bok mu gis mbeureuk tay rek manam gis ko ñenti fan mbir mi dag ñu dem ba juroomi fan mbeureuk mi wala bok ñu dem ba fukki fan ak ñent mu gisat benen yoon ben jour bob bi ci teggu mu gis ci mbeureuk boba day japp ne mbeureuk bobu da ko wara boole ñent fan bi loolu lañu wax mas'alatu talfiq manam dalen di boole day likuy xecc boole ko ak fan bi muy juroomi fan kon mu gis ne gisagum na ci weer wi juroomi fan mbeureuk manam nonu lay toppe ba adam mat amma tay su fekente nak dem na bu fukki fan ak juroom bu boba nak da nan ah kon nak legui man monam masalan tay xolal subhanallah dañu joxe exemple manam jigen ji da dan gis juroom ñetti fan mbeureuk tay ren mu ñu jek jek rek tay legui ni rek mu dal di gis ñenti fan mbeureuk mbeureuk bi dal di arrêté mu arrêté ñu dem ba fukki fan mu gisat benen fan ñu demat ñu mu tebalat benen fan dal di gisat benen fan ñu tebalat benen fan dal di gisat benen fan bu boba manam feek mi ngi manam digeunte bi mi mujjé gis ak benen bi yegul fukki fan ak juroom de koy jappé ba tay ci bis bi amma tay nak su fekkene manam da koy jappé ci nit ci mbeureug bi ni la nek manam ci bu ñëkk bi ci la nek ba tay su fekkente nak dem na ba wésu lool bu boba nak day japp ne benen mbeureug bu bes mo ñew lool mom la motax borom xam xam di lijeenti bobu masala rahmatullahi alayhim amma nak tay ñi nga xamne ñoy hanabilay rahimahumullah ñom dañu wax ne fukki fan la ak ñett ñom loolu lañu wax te ñu koy tek ci wax bi nga xamantene mom la imam ahmad rahimahullah solo manam jele ko ci amana ben jigen dafa ñew dal di ñew ci sayyidina ali radhiyallahu ta'ala ne ko man dañ ma fasé te gis na ñett yoon ci ben wër wi gis na ci ñett yoon bërek manam ci ben wër li nga xamantene nak legui bu boba mu dal ni shurayh radiyallahu rahimahullah dal ni ko ah yow nak legui mu ne iqdi manam atel manam iqdi fi amriha atel ci ay mbirum mu dal ni waaw legui su fekenteene ay jigen ñu mel ne mom manam yo xamantene bokku nañ ak mom askan séré nañ ni ñom mus nañu gis lu mel nonu bu boba dañ koy dal di atté ci kaw lool manam bu boba nak lool mom motax sayyidina ali radhiyallahu anhu dan qalun manam ci walu pet manam loi iraq sel la moy waw wax waw kay lolou mom deug la manam te lolou mom moy lan mom moy masalan tay lolou ñune ñom lim meuna nekké moy jigen ji day gis ben yoon mbeureuk manam su gisé ben yoon mbeureuk su ñu dem fat at manam ñu tek ci fukki fan ak ñet mu gisat benen yoon mbeureuk manam ci ben fan la koy gis dadi la mu dadi tek ci fukki fan ak ñet mu lab mu gisat ko labat ñu tekat ci fukki fan ak ñet mu gisat ko labat bu wa ci wër gis nako ñet yoon bu wa nak day manam fasé wa day dadi dox manam ci lolu rek la mëna nekké ci kaw lolu motax ñom ñu nekkon fukki fan la ak ñet waaw li gëna wër insha Allah taala wax nañ lako mom moy bu ñëkk bi manam lolu manam ne fukki fan ak juroom moy li gëna neew ci li ñu mëna gis mbeureuk buñu xolé ne fukki fan ak juroom mom moy li gëna kawé ci li ñu mëna gis mbeureuk ndax bu boba kon li mëna dox seen digënté moy fukki fan ak juroom lolu insha Allah taala mom moy li nga xamne mom moy li gëna dëgër insha Allah ci kaw lolu tamit mu daal di def tamit manam benen masala mom moy est ce que nan lañuy xamé wé ni mbeureuk mi dagna manam nan lañuy mëna xamé wé ni setna bu boba li nga xamantene mom lañ leen di xamewé mom moy li nga xamantene mom ñaar la ñaari xéet façon nañ mëna xamewé le jigen mëna xamewé ni mbeureugum légui arrêté na complètement bu jëk bi moy li nga xamantene moy li gëna dëgër mom lañ wax al qasfatul bayda manam mom moy der moy ndox su woyof soosu nga xamantene da fay wéx manam day melni xaaliss lolu nonu mom moy deret gi nga xamantene manam mom lañ wax al-qasatul manam moy ndox mom mom lañ wax al-qasatul bayda bu deme ba gis ko nga xamne day wex lolu nga xamne bu jele koto wala morso tek ko ci place bi nga xamne fa la deret ji di genné bo pare daal di xol gisul ben deret bu boba lolu lañuy wax manam bu boba dañuy gis ne setna te lolu ciosan bi moy hadithu ya aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamne mo nek ci sahih imam al-bukhari niki nonu non la nekke ci muwatta'u bi imam malik rahmatullahi alayhima nga xamantene mu ne kana an-nisa'u yursilna ila aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha bidurjati fiha al-kursuf fiha as-sufratu wa fiha as-sufrat قال لا تعجلين حتى ترين البيضة قالت لا تعجلين حتى ترين القصة البيضاء manam mune jigeen ñi de dañ ko daan yoni dañ daan dañ ko daan yoni ay manam ab durjet ay morso fi hal kursuf nga xamantene coton lañ daan def ci bir fi sufra manam ci benen riwaya wal qudra manam nga xamne manam ndox mu jaune bobu def ci daan nek wala bok manam ndox mom di melni wala muy deret du gris bobu non def ci don ne mu daal niko nak manam nga xamne dafa nek ci digeenti lu wex ak lu ñuul manam yoy def ci daan nek ñu yoni ko ko bu ko defé mu nan len la taajalina ñukoy laaj ba xam laap nañ mu nan len dedet bu len yakamti la taajalina hatta tarayna al qasatal bayda bu len yakamti mbete xana ngeen gis li ñuy wax al qasatal bayda manam mom moy ndox mom nga xamantene da fay wex manam bu boba lool day tek tele kon ci anam gu leer ci ne nonu lañuy xamewé li nga xamantene mom moy mbeureuk manam nit ne mbeureuk mi arrêté na niki nonu tamit mu daadi dess tamit benen xéetu xamewen bo xamantene li gëna deugër insha Allah ci waxu borom xam xam yi rahmuhumullah moy ne loolu tamit def na ci xamé ni mbeureuk arrêté na mom moy li ñuy wax al jafaf manam mom moy fendi pey manam moy place bi nga xamantene fa la deret ji di genné nit ki su fekkentene dafa def bu jëlé manam lu démé nek coton wala morso tek ko ci bu ko yigité dara du tak ci manam du am dara luy tak ci li nga xamantene moy coton bi wala morso bi bo manam ci lañuy xamé ni nak kon nak ah li nak mom moy mbeureug mi jeexna ci kaw lool nak bu boba day daal di sangu daal di mëna julli lool mom moy li nga xamantene moy waxu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ci gogou masala itam manam ci lolou tam manam ci kaw lolou kon gis nañu li nga xamantene mom moy ponk yi gëna deugër yi gëna mat ci masala bobu insha Allah ci gattal insha Allah tekantali dinañ ci ñew ci bir hadisi mu dess nak li nga xamantene mom lañuy wax an nifasu mom moy deretu gëssim itam manam itam legi bobu tamit dafa am li ñuy wax manam ndax amna manam a aqalu nifas manam mom moy jamono ji gëna tuuti ci liñu mëna gis han manam deretu gëssim waaw wala deet borom xam xam yi rahmatullah alayhi ñu ñep deppu nañ ci benn wax lul benn du ñaar ci ay borom xam xam ko melni al imam at-tabari ak al hafiz ibn al munzir ak an-nawawi ak ñeneen rahmatullah alayhim wax nañ ne li nga xamantene mom moy mbolam borom xam xam yi rahimahumullah deppu nañ ci ne manam ne nit ki jigen mën na jur domam te du andak benn deret bu boba nak nonu ci dey daal ci saasi ci lay sango rek daal di julli ci waxu lenn ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ñi ci dess nak amna ci lenn ci borom xam xam yi ño xamantene ñi hanafiyey rahimahumullahu ta'ala mbolo ci ñom nenañ du jar muy sax sangu farata bu fekkentene gennewul benn deret waye nak li nga xamne moy li gëna woor je mo gëna sam insha Allah ta'ala moy da ngay sangu farata itam daal di julli manam continue say julli bo bëgge wor tam nga continue wor manam bu fekkentene amul benn deret du genné ci jigen ji jamono jodi waya su amé benn deret bu genné donte benn tokku la mo xam mbeurg la mo xam gëssil la boba day dag ko donte ci manam buñ né 1 minute mo def pour jant bi sox day tax nit ki koram do lu baax manam lolu tamit manam kon bu boba li nga xamantene manam moy tamit masalan buñuy wax al wiladat luñuy wax al wiladatul qaysariya manam moy liñuy wax naissance par césarienne moy al wiladatul qaysariya lolu bu fekkentene masalan jigen ji daf ko def te gisul benn deret te gisul lolu du ko téré julli du ko téré wor manam amma ñaka wor gi nak mën na aju ci metti gu ko dal ci febar wala bok ci nampal gi mi nampal wala yu mel non waye budul yoyu du ko téré wor manam kon lolu manam nit ko ala kulli halin julli mom du ko bayyi su fekkentene gisul deret ci bu fekkentene wi ladatul qaysariya mom mo am niki nonu tamit su fekk ndax lan ndax mbir mi dañ ko acc gisub deret ak ñak gisub deret niki nonu tamit legi manam kon bu boba benen laaj bi moy ndax amna luñuy wax aktharun nifas manam mom moy aktharul muddati lin nifas manam temps bi upp ci ñu gis gesim li nga xamantene mom moy li ci gëna deugër insha Allah tekantali tamit dinañu ci ñew ci biir hadith yi insha Allah way li ci gëna deugër insha Allah moy wax ji nga xamantene mom la shafi'i yi wax rahimahumullah mom moy dañu ne 40 jours moy li upp limi am waye nak 60 jours moy limite bi manam lool mom moy li gëna deugër tamit insha Allah yoy yep dinañu ci ñew insha Allah ta'ala ci ay teqantal manam kon bu boba jigen ji su fekente na dafa gis mbeureugam man dafa gis gisil lu upp ñaari wër yu tégalo bu boba nak boba wala bok mu gis ko manam masalan tay mu dem ba 40e jour bi wala bok manam mu dem ba 50 jours tay budé 60 jours la waye li nga xamné mom lañu wara xam moy li ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala 40 jours lañu wax la dé waye nak li nga xamantene manam mom moy dal kon manam waye nit ñi wax né 60 jours la moy maliki ak bolo mu takku ci shafi'i rahimahumullah waye amma leneen ni ci dess dañ ni 40 jours mom moy li ëpp ci li nga xamantene mom lañuy gis gëssin té lool manam moy li ñuy gis gëssin té lool manam mom la Ummu Salama radiyallahu anha wax ni jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam 40 jours la jigeen ñi daan gis gëssin lu ci ëpp manam kon ci kaw lool bu fekkante na masalan tay nit ki dañu 40 jours moy lu ëpp li ñuy gis gëssin tay mu daal di gis 39 jours gëssin daal di set ñu daal di ci tek ay fan manam ñu tek ci fukki fan ak jurum ci li nga xamne moy lu wax lu bari lu upp ci borom xam xam rahmuhumullah dadi gisatul mbeur manam gisatul deret bu gisate deret joju deretu mbeur lay doon doratu gisil rawati na su fekenteene dafa ñew ci moment yi nga xamantene mom la ko daan gis amma su fekenteene lu ko gëna neew la day dadi jël yeneeni fan yok ci bu ko ci yokke bu ko defé mu yok ko ci manam nonu lañ koy toftalé légui nak su féké ëpp na 40 jours ñi wax né 40 jours moy dérètu gëssim ci lañ ko mëna gis boba dérèt yenen jimi gis loolu dérèt bu yaqku lay doon manam jorngel la amma bu fékénté né ñi nga xamanténé ñom ñoy ñi wax né 60 jours la ñom fokk ñu nga bolé dérèt yépp mu ëpp 60 jours ba nopi nak amul bénn distance bu dox seen digënté lu tollo li gëna néw ci li ñuy mëna lapté mom moy fukki fan ak jurom bu boba nak dorat joj lool lañu tuddé jorngal manam wala bok ñu mën mu mën leena xamé wala bok mu nekk ko xamantene daf leen di mëna xamé insha Allah ta'ala tekantal yi aju ci ki nga xamantene parce que jigeen ñi tamit ay façon lañ dafa am ko xamantene mom lañ wax mubtada'a ki nga xamné day doga tambalé gis mbeureuk manam tay dafa am fukki fa at ak jurum rek wala fukki fat ak ñett fukki ak ñett la am rek wala bok mu am fukki at rek dal di gis bis rek jek jek rek dal di gis mbeureugam kokou nonou lan manam kokou dafa may atté yu aju ci mom spécialement kokou insha Allah taala ci jotay bi di ñew dinañ ci ñew ci léral ko insha Allah nit nonou mu am kenen ko xamantene mom dafa yagg gis mbeureuk manam ba am période ak période yi nan lañ koy définir lan moy tax jigen mëna wax né man de légui li moy sama période ak tamit xamna li nga xamantene moy sama wër manam ndax jigen tamit fokk mu xam wëram bu fekkentene dafa nek ko xamantene dañ koy tuddé mu'tada manam moy ki nga xamantene dafa baxo di gis mbaxam manam koku nonu fokk mu xam wëram moy lan moy fokk mu xam yan fan lay gis mbeureugam ak yan fan la ko dul gis manam yan ban temps lay tok di gis mbeureugam ak ban place la lola nek ci bir wër yu yep fokk mu xamé ko koku manam bu ko xamé wé nak ci lañ koy dogu tuddé mu'tada manam mu am ko xamantene mom lañuy wax mu mayiza kokku mom amul aada day gis mbeureuk rek manam non mom day jek jek rek gis mbeureuk bu fekkentene gis na mbeureuk mu jek jek arrêté mu jek jek ñu tok ci lu tollok fukki fan ak jurom wala lu ko upp mu daadi gisane mbeureuk manam kokku non kokku lañuy tud kokku mom xammi mom mais mën na xamé ne li moy deretu mbeureugam mom buy gis mbeureuk ci benn ci jurom benn deret yi ñu la waxon sank nonu la koy xamewé ci kaw lolu bu gisé lolu lolu mbeureuk bu gisé lenen lolu do mbeureuk manam lolu jorngel la bu boba nonu la len di xamewé koku lañ wax al mumayyiza insha Allah taala koku itam li ci aju ci ay tekantal ci ay mbirum dinañu ci ñew ci jotay bi di ñew wala bok ci hadith bi nga xamantene moy suñu hadith bu ñëkk bi insha Allah mu am ki nga xamantene mom lañuy wax mustahada mom moy ki nga xamne mom da fay gis jorgel mu am ko xamantene mom lañuy wax muhayyira manam moy ki nga xamantene mom dafa jaxal ndax xamewutul lan moy deretam ak lan lay limi gis ndax mbeureug la wala du mbeureug mom xamatu ci dara mu am ko xamantene mom lañuy wax al khamil ki nga xamantene dafa eumb ndax limi gis mbeureug la wala du mbeureug ak ay atem nan lay amé suñu jappé ni mbeureug la ak ay atem nan lay démé su fekkentene japp nañ ni du mbeureug yoy yep insha Allah taala dinañ ko gis ci jotaay yi di ñew motax manam kon dal gis gi ñu gis ne yenen yi nga xamantene ñom ñoy masala yi ëpp solo ci walu gogo xajuñu fi motax dañ ko yobbu ba ci jotaay bobu insha Allah ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala muraadi ji jappanal bañu yeksi ci jam te ñu leral ko ci anam bi nga xamantene mom moy gimu gëna leral ci barke yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam والله تعالى اعلم صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين امين يا رب غائب عنك علي يغيب من أين سأ خليفة بابك السنة أشاء أنت قد تشاء ويكون ما شئت ربي ما أشاء لا يكون أشاء أنت قد تشاء ويكون ما شئت ربي ما أشاء لا يكون لطيف يا رحمن يا الله ولا يخفى عليك الحال مني لا ولا قوي قوني على طاعتي عن كسر والعجز والداعتي والالتجاء إليك يا مرجانا والارتجاء الفضل يا من جانا أعد بينك بما قد يستعيذ من الشرور أنت حكمك نقيض قل الليسان القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قلنا إسان قرم بنكار بدو لا تحمل إصرا علينا ربنا كما حملته الذين قبلنا خذ لنا يا ربنا بالفضل يا ليس سنو غرب جاب تي سنغني وايي بو نيو جاب تي سام مانو كو جاب تي ماندو دينكو جاب تكو جاب سو بوبا يمال خياب دينكو دوبل فو خاوني نيهو ني خذ لنا يا ربنا بالفضل ولا تؤاخذن لنا بالعدل واي لو غيس رك مودو رافيت موتا باخ ولي الله مو سريك بابك سي دفن دي ني ماغال كو برومبي احسن عواقب الامور خالقي ني يال نغا رافيتال مودي تي يال نيو يالا ماي مودو رافيت سي بارك شيخنا تيجاني سري أحسن عواقب الأمور خالقي لنا أجلنا يا ربنا يا رازقي أحسن عواقب الأمور خالقي لنا أجلنا يا ربنا يا رازقي تجاهنا الكريم قسميته ربتي مثلا وجهت لا إله إلا لا إله إلا لا لنا أجرنا ربنا خيفه بابا كسمي تجاه الكريم قتلت بركبتي يا مثلا وجهت من يتوى فالأجل تميتا على تلك تلك أدخلت لا سمى ما لا سمى تنالا من ربي منالو نو علي شيخ وامي كل اولياء ابل اباشي كوكوي احمد التجاني مميد كل اولياء رحمن ابل اباشي احمد التجاني مميد كل اولياء رحمن ابل اباشي كوكوي احمد التجاني لا اله الا لا اله الا الله لا اله الا الله واعدل لنا رودك الكريم كريم من الصلاه ابي وتسليم صل على نور المنير خير البرايا رحمة المفتاتي سيد حاجي مالي سنة أثار في آثار الأسماء والصفة جميعهم نسر الهدى الهدى سيدنا حبيبنا مولانا محمد شفيعنا المنجانا باي خليفة بابا كاسم وآله وصحبه الأعلام هداة خلق الله الإسلامي وإنما أمرك أن تقول لشيء إن أردته تحصيلا بيت بخمال سنة كن فيكون صليا مسلم أحسن تسليما على المكرمين ولك حمد يا إلهي مثل ما لا إله إلا صلى الله عليه وسلم.